Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mało obiektywnie. Bruce Springsteen otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Jak zwykle przed nami 3 godziny wspólnego słuchania muzyki w trójce o tej porze z piątku na sobotę. Album, którym rozpoczęliśmy audycję, Live 1975-85, ukazał się 10 listopada 1986 roku i myślę, że niedługo potem muzyka z tej płyty pojawiła się w trójce w audycji Wojciecha Mana. Zatem dziś Springsteen otwiera nasze spotkanie, bo przecież w alfabecie, no w alfabecie jesteśmy dzisiaj pod literą W. Boss. Od B do S. I remember our fear and felt on my wedding day. When the tears cried on my shoulder, I couldn't turn away. Well, so much has happened that I don't understand. All I can think of is being 5 years old, following behind you at the beach, tracing your footprints in the sand, trying to walk like a man. Goodbye, lady of the roses. We lived in the shadow. I remember Ma dragging me and my sister up the street to the church whenever she heard those old wedding bells. Well, would they ever look so happy again? Yeah, a handsome groom and his bride, as they stepped into that long black limousine for their mystery ride. Well, the night step away from me, and alone at the altar I stand. As I watch my bride coming down the aisle, I pray for the strength to walk like a man. I'd have to learn on my own. Well, I was young and I didn't know what to do when I saw your best steps stolen away from you. I'll do what I can. I'll walk like a man. And I'll keep on. Trójka. Program trzeci. Times were tough, love was not enough, so you said, sorry Johnny, I'm gone, gone, gone. You said my act was funny, but we both knew what was missing, honey. So you lit out on your own. Now that pretty form that you've got, baby, we'll make sure you get along, but you're gonna find out someday, honey. To też była jesień, ale już 87 roku, październik, kiedy pojawił się album Tunnel of Love. Jakże różny od tego, który pojawił się 3 lata wcześniej, prawda? No ale to jest artysta, który przyzwyczaił nas przez te 50 lat na scenie, że zmienia się co jakiś czas. 2020 miało być takim rokiem, kiedy będzie nowa płyta, będzie nowa trasa, no ale jak patrzy się dookoła, to ten 2020 wszystkim nam chyba sprawił mnóstwo niespodzianek. To był 1987 rok, no a 25 lat później to już był zupełnie inny artysta, zupełnie inne koncerty, zupełnie inny świat i zupełnie inna muzyka. Gunshot to the Superdome.

Meet me in her land of hope and dreams.

Świat ten końcuje. Odpowiedź wietrze. Tu sapcią śpiewa swą piosenkę. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia audycji Mało Obiektywnie, a w niej płyty Janka Pęczaka, płyty bardzo ważnej, bo pierwszej takiej wypowiedzi osobistej artysty. Album nosi tytuł Jestem, no i mam nadzieję także, że posłuchają Państwo Trójki we wtorek o 15, bo Janek będzie gościem audycji. No i sobie o tej płycie porozmawiamy, bo mam wrażenie, że jest o czym. 11 piosenek artysty nagranych z pomocą przyjaciół. To bardzo ważny moment dla Janka, ta pierwsza płyta. No pierwsza płyta dla artysty to przecież jest sprawa

Then I guess she had to crash. Valium would help that bad. She said, hey baby, take a walk on the wild side. The colored girls go, and the colored girls go, and the colored girls go, do-do-do-do-do, yeah. My mind, baby, it's me, baby, it's you. Trójka. Program trzeci. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Oh, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things that I would have done. Clouds got in the way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. Thank you.